Met het NOS-journaal. De Taliban hebben in Afghanistan twee kiescommissies en de ministeries voor vrede en voor parlementaire zaken opgeheven. Volgens een woordvoerder zijn de instanties onnodig. Eerder werd het ministerie van Vrouwenzaken al opgeheven. Het is nog altijd onduidelijk hoe de Taliban Afghanistan willen gaan regeren. Gevreesd wordt dat het land een schrikbewind te wachten staat, net als in de periode 1996 tot 2001. De afgelopen tijd zijn de regels al veel strenger geworden, vooral voor vrouwen. Zo werd vandaag bekend dat vrouwen zonder hijab niet meer in een auto mogen zitten. En vrouwen mogen ook niet meer alleen langere reizen maken. In Brussel is gedemonstreerd tegen de sluiting van de cultuursector. Vandaag zijn in België nieuwe coronamaatregelen ingegaan. Theaters, concertzalen en bioscopen moeten tot eind januari dicht. Musea en de horeca blijven open. Onder andere de Belgische viroloog Mark van Rans zei deze week in gesprek met de VRT dat de inschatting van experts is dat door goede ventilatie bioscopen en theaters wel open zouden kunnen blijven. Er zijn ook bioscopen open gebleven, ondanks de nieuwe regels. De politie in Brussel zegt niet te controleren of de regels worden nageleefd. En in en om Amsterdam is in een week tijd het aantal positieve coronatests fors gestegen. In de veiligheidsregio Amsterdam-Amsteland is het aantal positieve tests met zo'n 22% toegenomen, terwijl in de andere regio's juist een daling te zien is. Dat lijkt het gevolg te zijn van de verspreiding van de Omicron-variant. Die is in de regio inmiddels dominant. Landelijk daalt het aantal gemelde positieve tests nog altijd. Afgelopen week wel minder snel dan de week ervoor. En het weer, met name in het zuiden en westen, af en toe wat lichte regen of motregen. Het KNMI heeft een code geel afgegeven voor ijzel. In de loop van de avond in een strook van Noord-Holland naar Gelderland. In de loop van de nacht in het noorden. Maandag zal de gladheid daar pas verdwijnen. In de rest van het land loopt de temperatuur op. Morgen bewolkt, in het zuiden regen en 2 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Pampers, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel, de Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Bruin. Nee, grijs. Ja, grijs. Wacht, misschien toch bruin. Ja hoor, zeker weten. Bruin. Of toch grijs. Waarom kiezen? Neem ze allebei. Nu bij Specsavers. De tweede bril gratis. Bij alle brillen. Kom nu naar Specsavers en profiteer voor 31 december. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Bij Coöperatie VGZ zit iedereen goed voor gezondheid en zorg. En met de VGZ-app heb je inzicht in je zorgzaken, toegang tot allerlei services en worden je declaraties razendsnel uitbetaald. Meer weten? Ga naar vgz.nl. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Je hebt nog 6 dagen om jouw zorgverzekering bij ons af te sluiten. Ga naar vgz.nl. Je bent geliefd. Ontdek meer op hourofpower.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRW. 2021 was een goed jaar voor de onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRW. De onderzoeksjournalisten van radio, televisie en data zijn dit jaar samen gaan werken onder één naam, Pointer. Pointer. Met Yoga Brouwers. Voor Pointer maken radio, televisie, data en regionale onderzoeksjournalisten iedere week verhalen met nieuws en achtergrond. Voor deze kerstavond hebben we de 4 mooiste en meest passende gekozen. Straks het verhaal over de herindeling van het Limburgse Meersen in Reporters NL. het onverwacht ontroerende verhaal over Joodse huizen in Leiden van de Data-redactie en het belang van natuurbehoud in de bossen van Staatsbosbeheer, een onderzoek van televisie. Maar nu eerst de Jehova's getuigen. De geloofsgemeenschap heeft een sterk gesloten karakter met vergaande gevolgen voor een normaal sociaal leven. Pointer Radio tekende eerder dit jaar de verhalen op van Edie Visser en Patrick Haak. Je ouders komen in aanraking met Jehova's getuigen en alles vervalt. Letterlijk geen verjaardagen meer, geen kerst meer, geen Pasen meer, geen wereldse feesten, allemaal heidense feesten, zeggen ze dan. Dus dat komt allemaal te vervallen. Voor mij betekende dat ook geen buitenschoolse activiteiten meer. Ik mocht niet competitie spelen, want jij bent niet beter als een ander. Dat ook de muziekschool ophield te bestaan. Alles in het teken van Jehovah. Ook geen hogere opleiding volgen, want... De wereld gaat voorbij. De Armageddon komt, waarom zal je een hogere opleiding gaan volgen? Uitsluiting als basisprincipe voor het voortbestaan van de gesloten geloofsgemeenschap. En dat heel ver doorgevoerd. Maar wat als er barsjes in die principes ontstaan? We hebben altijd geleerd dat kerken is niet goed, hè? De religies om ons heen is niet goed, slecht. En naast mij woonden mensen, zeer christelijke mensen. En die gaat naar de kerk hierachter. Vriendelijk. Behulpzaam. Ik stond met zulke ogen te kijken. Ik dacht van, dat kan niet. Wij zijn echt, wij helpen mensen juist echt. Hè? Met van mijn buren. En ik zag de kerk met dingen. Ik dacht van, toen begon ik een beetje te denken. Ze zijn toch niet zo slecht. Ook bij Patrick Haak ontstond grote twijfel nadat hij was beschuldigd van spiritisme. Terwijl hij wist dat het absoluut niet waar was. Hij moest verschijnen voor de kerkelijke rechtbank van de Jehova's getuigen. Er is in zo'n kerkrechtbank niemand die wordt aangesteld als rechter. Er is ook geen mogelijkheid tot verdediging. Er is ook geen aanklager. Je zit gewoon tegenover drie mensen die je moet proberen overtuigen dat je oprecht berouw hebt. En op het getuigenis van twee personen, die kan zo iemand worden uitgesloten als hij niet erkent dat hij of zij de overtreding heeft begaan en geen teken van berouw toont. Dan wordt zo iemand uitgesloten. Uitsluiting, wat inhoudt dat er geen contact meer mag zijn tussen de Jehova's getuigen en de uitgeslotenen. Minstens 2 à 3 keer per week werd de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs hoofdstuk 15 vers 33 herhaald dat slechte omgang nuttige gewoonten bederft en dat werd toegepast op iedereen die een niet-getuige van Jehovah is. Als je nauwe omgang zou hebben met mensen die niet-getuigen zijn, dan zou dat heel snel jouw geloof kunnen aantasten, jouw gedrag kunnen aantasten. Dus je werd aangespoord om zo ver mogelijk afstand te houden. Ex-Jehova's lopen grote schade op. De gemeenschap is zo gesloten dat ze erbuiten nauwelijks contacten hebben. En eenmaal vertrokken sluit diezelfde gemeenschap als een oester. Voor Patrick Haak betekende het dat hij familie en vrienden moest missen. In mijn contacten met ex-getuigen van Jehovah heb ik mensen gezien, mensen ontmoet die uiteindelijk op 18-jarige leeftijd zelfmoord hebben gepleegd. Ik heb mensen gezien die in psychiatrische instellingen zijn beland en van de ene depressie en de andere zijn gesukkeld. Ik ken eigenlijk geen getuigen van Jehovah die de organisatie verlaten hebben en dat met een gouden handdruk hebben kunnen doen. Iedereen heeft daar op zijn minst schade aan overgehouden, in emotioneel opzicht, in geestelijk opzicht, in familiaal opzicht. De schade is quasi niet te beschrijven. Voor Patrick zijn al deze gruwelijke verhalen aanleiding om de kern van het probleem te onderzoeken. Niet de uitsluiting op zichzelf, want dat recht heeft iedere organisatie, maar wel het contactverbod dat daarna wordt opgelegd. Uiteindelijk, na jaren van voorbereiding en het bestuderen van mislukte processen tegen de Jehova's getuigen, verzamelt Patrick een groep voormalig leden om zich heen met vergelijkbare ervaring. Ze dienen een klacht in bij het Gentse-parket in 2015 en die oordeelt dat het inderdaad om een misdrijf gaat. Er wordt door de Jehova's getuigen een aantal wetten overtreden. Met name de wet op haatmisdrijven, discriminatiemisdrijven en het aanzetten tot haat en discriminatie. In België blijkt het helder. De Jehova's getuigen overtreden daar het discriminatieverbod. Maar hoe zou dat in Nederland zijn? We vroegen Fokke Oldehuis, hoogleraar godsdienstwetenschap, of dat ook hier zou kunnen. Ja, dat zou in Nederland ook kunnen. Jehova's is ook een genootschap wat hier in Nederland functioneert. Rechten zijn objectief, blijven af van de inhoud van het geloof. Maar in dit geval ligt de kern van die uitspraak bij dat de Jehova's een beleid hebben opgezet om mensen die ermee breken, om die totaal te isoleren. En dat is nou juist het springende punt, zowel voor een burgerlijke rechter als voor een strafrechter. Ook al zal die strafrechter niet licht tot een veroordeling komen, dan moet je wel de rechtsorde hebben aangetast. Dit was een reportage van Sophia van Nuffel en Wil van der Schans. En Wil is hier. Welkom, Wil. Geen feestjes, geen competitiespelen, geen muziekschool en niet naar een hogere opleiding. Hoeveel mensen zijn er lid van de Jehova's getuigen? Ja, het is een vrij stabiel aantal in Nederland sinds de 70e jaren. En dan gaat het rond de 30.000 mensen die lid zijn van deze geloofgemeenschap. En dat schommelt dan wel met zo'n 1.000 per jaar. Alleen weten we dat niet helemaal zeker, want dat zijn cijfers die de Jehova's getuigen zelf publiceren. Dus dat maakt het wel lastig om het daadwerkelijke aantal mensen die het echt beleiden, om dat aantal aan te geven. En dus ook die 1.000, dat zijn dan mensen die uittreden? Ja, ongeveer. Ongeveer 1.000 per jaar, 500 per jaar, 100 per jaar. Het blijft moeilijk in te schatten, maar het gaat wel om honderden mensen. Zeker. Ja. Ja, het belangrijkste element in deze reportage, dat was dus de rechtszaak in België, die de ex-Jehova's hebben aangespannen. En die de geloofsgemeenschap heeft verloren. Want de rechter in België besloot dat het contactverbod opleggen tegen de wet op de discriminatie is. Hoe hebben ze, dat was natuurlijk echt een heel bijzondere uitspraak. Hoe hebben ze dat in België ontvangen? Ja, nee, dat klopt. Het is ook voor het eerst wereldwijd dat er zo'n uitspraak gedaan is tegen de Jehova-getuigen. En de impact op de ex-Jehova-getuigen is enorm geweest. Je moet je zo voorstellen dat ze hier natuurlijk echt enorm aantal jaren mee bezig geweest zijn. Ze hebben eerst moeten uitzoeken welke wetten worden er overtreden. Ze hebben echt heel duidelijk gekeken welke schade hebben de mensen geleden. Want dat is vooral belangrijk in deze processen geweest. Heeft het mensen persoonlijke schade opgeleverd? Ja, en dat hebben ze allemaal met hulp van elkaar en met hulp van hele goede advocaten hebben ze dat gelukkig kunnen aantonen. Dus de opluchting daar, die was enorm. Ja, persoonlijke schade, bedoel je dat mensen in een depressie raakten? Ja, dat klopt erger, inderdaad. Dus, ja, ja. Nee. Patrick Haken, die vertelde dat veel mensen die persoonlijk in de problemen zijn gekomen. Ja. En toen maakten jullie die reportage in Nederland, want die uitspraak was in maart in België en jullie kwamen daarna. En hoe reageerden de Jehova's in Nederland? Ja, de impact hier is eigenlijk ook vrij groot geweest. Er waren al diverse initiatieven om ook te kijken van wat kunnen we nu in Nederland tegen dit uitsluitingsprincipe doen. Omdat hier in Nederland de ex-Jehova-getuigen op dezelfde manier uitgesloten worden als in België. Waarschijnlijk is dat wereldwijd zo. Dus er liepen al wat kleine initiatieven, maar ja, mede dankzij deze uitzending is die groep bij elkaar gekomen en heeft ook besloten om echt daadwerkelijk een comité op te richten en vanuit dat comité te gaan onderzoeken. Kunnen wij eenzelfde soort zaak beginnen als in België gedaan is? Dus de impact daarvan is enorm geweest eigenlijk. Ja. Ja, je wenst dan natuurlijk dat die ex-Jehova-getuigen gewoon wel weer contact kunnen hebben met hun familie en vrienden die nog wel Jehova's zijn. Dat is wat je wil. Zeker, want het gaat twee kanten op. Zij bekijken het niet alleen vanuit het oogpunt vanuit zichzelf, maar het gaat natuurlijk vaak om familieleden. En ook de familieleden die bij de Jehova-getuigen blijven. Ja, ook voor hen is het natuurlijk gewoon emotioneel heel erg belastend dat ze geen contact op mogen nemen. Dus ze bekijken het echt van twee kanten. Zowel de Jehova's getuigen als de ex-Jehova's getuigen. Zij willen ze bij elkaar brengen. Ja. Ja, mooi. Ze hebben misschien kans, zei de Nederlandse hoogleraar Fokke Oldehuis aan het eind van jullie repo. Is er dus een begin gemaakt? Dus, want dan moet je de stap naar de rechter zetten. Nee, dat klopt. Het comité is een aantal keren bij elkaar gekomen nu. En er is ook een eerste aangifte gedaan nu. Eén iemand van het comité heeft al aangifte gedaan bij de politie. En dan gaat het echt om beledigen en belasteren. Nou, dat is een eerste initiatief. En daar gaan dan nu meerdere individuele mensen gaan volgen. Het uiteindelijke doel is om met een groep van ongeveer 15 tot 30 mensen een gezamenlijke aangifte te gaan doen. En om dan definitief een proces in te zetten zoals in België plaats heeft gevonden. Dus we zitten nu echt in de startfase van een vergelijkbaar proces als in België. Maar gaat het dan ook over dat contactverbod? Want jij zegt beledigen en belasteren, maar dat contactverbod, stuurt Nederland ook aan op dat contactverbod? Klopt, omdat dat contactverbod, dat staat natuurlijk niet letterlijk in de wet, dat er geen contact mag zijn, zeg maar, hè, dat verboden is. Want zoals veel mensen dat zelf ook zeggen, ook de ex-Jehova's, als je lid bent van een vereniging, dan mag de vereniging je later uitsluiten als je je contributie niet betaalt, of wat dan ook. Ja, dat klopt. Het gaat er echt om dat het belasterend is, dat gezegd wordt vanaf de kansel, je mag geen contact meer opnemen, het is uitgesloten, anders word je zelf ook uitgesloten. Dus dat is het beledigende en belasterende van wat de Jehova's opleggen. Elkaar aandoen eigenlijk. Ja. En jij hebt hem gemaakt voor radio. Het had dus heel veel impact. Gaat er nog een andere redactie van Pointer mee aan de Klopt. Slag? Klopt, televisie is er nu mee aan de slag en die gaan dit proces volgen. En wij zelf met radio gaan ook een vervolg maken. Dus we duiken zeker nog in dit dossier. 2022, we gaan het horen. Dankjewel. Disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean. Most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though. Van Robbie Williams. Go Gentle uit 2013. Pointer Televisie ontdekte dit jaar dat wandelpaden van Staatsbosbeheer enorm veel plastic rommel bevatten. Tot verontrusting van wetenschappers en ergernis van wandelaars. Nou, we zijn hier op het boomkleverpad. En hier is het eigenlijk begonnen dat ik een jaar of 3 geleden opmerkte, hey, ze zijn het pad hebben ze verhard met een soort puin. En ik vond daar allemaal plastic in. Jacqueline Noordhoek loopt met presentator Anna door het bos in Almere. Jacqueline ergert zich al jaren groen en geel aan het plastic in de paden. Dit is natuur, dit valt ook onder Staatsbosbeheer. En ik heb het destijds ook gevraagd bij Staatsbosbeheer, van valt het onder jullie beheer? Ja. Klopt het dat jullie dit pad hebben verhard? Ja, dat klopte. Klopt het dat er plastic in zit? En toen gaven ze mij aan dat zij dachten dat er een verkeerde soort puin was gebruikt. Dat dat een foutje was geweest. Oké. Okay. Ja. Dus zij vonden dit zelf ook wel een beetje veel? Ja, ze hebben er zelfs nog het aan de oppervlakte een beetje weg proberen te halen. Gewoon met de hand, met een paar mensen. Oh ja? Maar het is een vrij lang pad, dus ja, daar ruim je nog niet een duizendste procent van alles op, schat ik in. Ondertussen is Teun bij een bedrijf dat bouwpuin vermaalt. Het eindproduct heet menggranulaat. Kan je me uitleggen wat hij precies doet? De graafmachine die belaadt de mobiele breker, ja, met het puin. Ja. De breker die vermaalt het puin. Dan gaat het met een transportband gaat het naar de zeef. En vlak voordat het over de zeef gaat, achter de magneetband, ja, daar zit een man in dat mooie tentje. Ja. En die doet door middel van het uitdrapen het laatste houtje, het ijzerdraadje, het plasticje. En waar die van de band afkomt, is het schoon? Ja, dat is het eindproduct. Want heb jij dan een soort verklaring voor dat wij toch ook wel beelden zien van granulaat in de natuur, hè, toegepast, dat er helemaal niet zo schoon uitziet? Ja, maar het verschil tussen of het er schoon uitziet of dat het aan de samenstellingsverhoudingen voldoet van menggranulaat, dat is natuurlijk nog een verschil. Oh, dus het kan dat het wel aan de eisen voldoet, maar dat het toch voor ons oog best veel plastic en zo in zit. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Ja. De vraag is of je van dat menggranulaat wel bospaden moet maken. De meeste menggranulaat wordt gebruikt als funderingsmateriaal onder de asfaltwegen. En dan is het prima? Ja, dan voldoet het aan de sterkte die noodzakelijk is voor die wegen, et cetera. Ja. Ja, en dan is dat houtje en dat dingetje wat er dan nog tussen zit helemaal geen bezwaar. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je een wandelpad wil maken, ja, dat stoort, dat houtje en dat vuiltje. Dat stoort zeker. Teun is op pad met Tom van Spanje in de houtrak. Ze rapen samen rotzooi van het pad en Tom legt uit waarom hem het pad vol met plastic zo stoort. Nou, ik vind het eigenlijk botsen met een natuurgebied. Daar hoort geen afval in te liggen. En als je dan lekker met je kinderen wandelt, ja, en die gooien een snoeppapiertje weg, dan, ja, zeg je als ouder, nee, dat niet, dat hoor je, stop er in je zak, want dat kan niet. Maar die kinderen zullen dan, als ze slim zijn, zien ze meteen wat voor afval hier door volwassenen hier gegooid is. Ja, dus je zegt, dit is ook gewoon pedagogisch, didactisch, is dit niet tuurlijk, in orde? Tuurlijk. Ja. En daar ligt een stuk plastic van, wat is het? Gooi er maar in, hoor. Een wieltje. Hier. En daar onder je laars. Oh, koper. Maar hoe langer je het doet, hoe meer je ogen getraind raken. Oh ja. Dat is ook weer plastic. Kijk eens. Oh, een plug. Die is nog te gebruiken zelfs. Ja, oh, nee. Hou je die? Nee. Teun gaat naar Staatsbosbeheer en kiepert voor de voeten van de natuurbeheerder de vuilniszak met gevonden plastic uit de houtrak leeg. Dit kom ik dus daar allemaal tegen. Dat heb je daar al gehad. Ja. Oh, nee. Wat? Ja, nee, dit ruimen we dadelijk weer op. Ja, dat hoeft dan toch niet? Jullie gooien dit toch ook allemaal op die paden? Nee, ik vind het best wel gek dat jij nu zegt van, oh jee, wat doe je nou? Maar dit komt, ja, gewoon, nee, goed, uit jullie eigen grond. Dus ik denk, ja, van, nou, dat, misschien moeten we niet opruimen, dat moeten we het gewoon een beetje uitspreiden. Moet je nou kijken wat hier allemaal tussen zit? Ja, ik ben verbaasd. Als dit 1%, dan ben ik echt benieuwd hoe. Nou ja, goed. Dus, we moeten daar nog eens goed naar kijken, denk ik. Want het is echt wel zorgwekkend. Kijk, wij zeggen dus tegen allemaal mensen van, ja, je moet geen rommel in de natuur gooien. Maar jullie gooien zelf rommel in de natuur. Nou ja, we gebruiken het, een reststroom vanuit de bouw. Ja, maar uiteindelijk gooi je rommel in de natuur. Om een weg aan te leggen. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat klopt, zegt de staatsbosbeheerman. Justus Kooijman, jij hebt deze uitzending samen met Sylvia Geurts gemaakt. Ja, welkom. Hoi. Hey. De staatsbosbeheerman is wel schuldbewust. Hoe liep dat af? Ja, nee, dat viel hem niet mee. Nee, dat was denk ik wel voor de kijker denk ik het meest rare moment van de uitzending. Dat hij die vuilniszak inderdaad wordt omgekieperd voor zijn voeten. Ja, hij schrok daar zelf ook dus wel van. Dat hoor je ook wel. Maar het heeft vooral te maken, legt hij later uit, dat het met geld. Ze hebben een x-bedrag om die paden aan te leggen. En als je kijkt naar menggranulaat, het is een soort recyclingproduct. En het is relatief goedkoop. Het is op zich prettig dat we natuurlijk materiaal, bouw, sloop, puin hergebruiken. En het zou ook best kunnen dat je dat op bepaalde wegen als fundering legt. Maar ja, dit ligt dus in hun eigen wandelpaden. En daar was hij zelf eigenlijk ook wel verbaasd over dat het zo vervuild was. Maar hij zegt, ja, het is een budgetaire keuze. We moeten ons geld kunnen maar één keer uitgeven. En de keuze is om dit spul te gebruiken. Maar je merkt ook wel in de uitzending dat hij daar zelf ook wel een beetje over twijfelt of dit nou een goed idee is geweest, ja. Ja, het is ook zoveel, hè? Want die vrouw die loopt dus iedere meter vist ze wel iets op. En die meneer ook. Ja, en het gekke is dat je krijgt er ook oog voor als je er overheen loopt. En je zou zeggen, ja, 1%, dat klinkt eigenlijk niet zoveel. Maar als je dus zo'n enorme berg met menggranulaat hebt en je rekent uit wat dan 1% bijvoorbeeld plastic is, wat natuurlijk relatief licht is, en het gaat om een gewichtsprocent ook in dit geval, ja, dan zie je ook dat het ontzettend veel kan zijn. Dus dan is het misschien maar 1%, maar in de praktijk betekent dat toch wel een behoorlijke bak plastic wat je dan in de natuur stort. En waar komt die 1% dan vandaan? Wie bepaalt zo'n... Ja, dat is eigenlijk een afspraak geweest tussen de recyclingbedrijven onderling, zou je kunnen zeggen. Er is een soort richtlijn is er opgesteld waarin dan allerlei eisen zijn opgenomen. Daar is trouwens best wel goed over nagedacht als je ziet allemaal wat daarbij komt kijken. Want er wordt ook gecontroleerd, er worden ook monsters genomen bij bijvoorbeeld zo'n sloopbedrijf die je net hoorde. Daar gaan dus ook controleurs langs, die nemen dan monsters, controleren wat zit er allemaal in aan hout, aan plastic, aan metalen, aan vervuiling, et cetera. Is de korrelgrootte goed, weet je? Dus het wordt op zich eigenlijk best wel goed gecontroleerd. Dus je zou zeggen, die norm is eigenlijk wel goed vastgelegd. De vraag is alleen, is die 1% norm nou wel verstandig? Althans, wel voor als je dit in wandelpaden in een natuurgebied wil gebruiken. Ja. Ja. Maar staat het dan dus ook ter discussie? Nou, inmiddels wel, heb ik begrepen. Ja. Tenminste, het meeste van dat menggranulaat wordt eigenlijk gebruikt onder snelwegen. Dus je kan je voorstellen, als er kilometers lang een snelweg wordt aangelegd met asfalt, dat er toch wel wordt gezegd, we gebruiken toch een goedkoop product, recyclingproduct, wat ook verantwoord is in deze tijd, waar iedereen ook om vraagt, om dat te gebruiken. Maar ja, je kan je nu wel afvragen, moeten we dan misschien de richtlijnen voor, als je het gebruikt in wandelpaden, in natuurgebieden, moet je dan wel dit spul gebruiken? En zo ja, moeten dan misschien de eisen niet omhoog? Ja, dat vraag je echt af. En ja, zeker, ik denk dan met kerstmis gaat iedereen in het bos wandelen. Zeker, ja. En die struikelen allemaal over dat plastic. Ja. Het is ook nog eens niet goed voor het grondwater. Want dat zit niet in deze mini-repo. Maar jullie hebben wel een wetenschapper gevraagd wat het effect is van die kleine stukjes plastic. Ja, we hebben die ook, was niet blij. Nee, we hebben ook inderdaad een vuilniszak met plastic wat we hebben gevonden op die paden, hebben we meegenomen naar de Universiteit van Wageningen en gevraagd, ja, wat is dit voor plastic en is het schadelijk voor de bodem? Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen dat we eigenlijk in het algemeen best wel weinig weten over hoe schadelijk het precies is. Maar wat de wetenschappers, met name van de Universiteit van Wageningen, wel zeggen, is dat je kan je voorstellen, als je loopt over zo'n wandelpad waar dus allemaal stukjes plastic in zitten, dan gaat dat afbreken. Er loopt misschien ook soms een karretje overheen of misschien je hond laat je daaruit. Zakt in de grond. In ieder geval zakt het in de grond. En soms zie je het ook niet eens meer, hè? Nee. Maar het breekt af en het worden microplastics. En over die microplastics, daar wordt op dit moment ook onderzoek naar uitgevoerd door de EVM. Maar daarin, ook dat weten ze nog niet precies, maar het is wel een potentieel risico, omdat het in de bodem kan zakken. Het kan ook in het grondwater komen. Ja, en van grondwater maken we uiteindelijk ook kraanwater. Ja. En die microplastics zijn ook door wateringszuiveringsbedrijven zijn die heel moeilijk eruit te halen. Dus het is toch een risico. En ook daar wordt op dit moment naar gekeken van, moeten misschien die eisen niet worden aangepast? Dan moet je niet veel beter opletten, wat stop je in die grond? En zo ja, hoe schadelijk is dat? Ja. Ook een puntje wat jullie bereikt hebben met die uitzending. En wat ik ook nog heel opmerkelijk vond, is dat jullie zeiden, of tenminste dat bleek, dat Staatsbosbeheer heeft 3000 kilometer bospaden. Ja. En alleen ze weten zelf niet op welke plek Dat menggranulaat is gebruikt. Nee, exact. Dus heel lastig opruimen. Heel lastig opruimen. En het is ook dus heel vaak al naar de bodem gezakt. Dus je kan het ook bijna in de praktijk bijna niet meer eruit halen. Maar goed, de uitzending heeft in ieder geval wel geleid tot ook wat onrust bij staatsbosbeheer zelf. Zij geven zelf ook toe, ze kwamen gelijk na de uitzending ook met een verklaring dat ze ook toch wel heel veel reacties hebben gehad van bezorgde natuurliefhebbers die hen hebben benaderd. En ook binnen de organisatie zelf zijn er nu al vragen gerezen van moeten we dit product eigenlijk wel gebruiken? Dus ze zijn in ieder geval in kaart aan het brengen. Kunnen we nu achterhalen waar dit menggranulaat is gebruikt? En zo ja, is dat dan nog zo vervuild en moeten we dat dan opruimen? Zodat ze in ieder geval beter zelf een overzicht hebben hoeveel van dat spul er is gebruikt. Ja, op alle fronten impact. Dus met zeker één uitzending. Ja, nou ja, en wat je ook zag is dat wij zelf reacties binnenkregen nog weer van kijkers en lezers die onze artikelen hebben gezien. Die ook wel weer nieuwe plekken hebben aangegeven. Ja, ik heb het hier ook gevonden. Ik heb het daar ook gevonden. Dat zie je eigenlijk door heel Nederland. En er zijn ook gemeenten en provincies waar vragen zijn gesteld door politieke partijen om daar ook eens in kaart te brengen. Joh, gebruiken wij eigenlijk dat spul ook? En zo ja, waar dan? En willen we dat eigenlijk wel? En kunnen we niet andere fundering gebruiken voor de aanleg van fiets- of wandelpaden in die gebieden? Ja, dus, dat gaan dus jullie in ieder geval dus uitzoeken. Dat gaan jullie blijven volgen. Zeker, ja. Staatsbosbeheer is op dit moment ook aan het evalueren. Willen we dit? En willen we dat niet meer? Wat doen we dan? Want het is ook, dat heeft wel een gevolg voor budget. Want als je dus als je schoner materiaal wil, dan exact kost het meer geld. En dan moet je dan er wel voor vrijmaken. Ja. Nou, we houden het in de gaten. Of jij, jullie? Zeker. Ik hoop begin volgend jaar dat er daar wat ontwikkelingen te melden zijn. Ja, dankjewel dat je er was. Justus Kooijman van Pointer Televisie. Pointer met Yoga Brouwers. De collega's van Pointer Data zijn al maanden bezig met een groot dossier over vastgoedboeken uit de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn boeken waarin de onteigende Joodse woningen vastgelegd zijn. De bewoners werden in het begin van de oorlog door de Duitsers uit hun huizen verdreven en vervolgens verkochten de Duitsers die huizen. De meeste huizen werden gekocht door NSB'ers. Totdat onderzoek naar de vastgoedboeken uit Leiden een heel ander verhaal opleverde. Dit is de koffer. Ja, daar is mijn vader mee in augustus 1945 teruggekomen uit Zwitserland. En later zat hij dus helemaal vol met die pakjes. In de koffer zitten stukken waarin de bezittingen van de familie zijn beschreven die in de oorlogsjaren van hen zijn geroofd. Zoals effecten en spaartegoeden. Het was voor haar ouders, die als enige de oorlog overleven, bijna onmogelijk om dat allemaal terug te krijgen. Hoeveel jaar die bezig zijn geweest met die nasleep van de oorlog. En niet 10 jaar, 15, 20 jaar heeft het allemaal geduurd. En maar briefjes, en maar weer formulieren invullen. En dan ging het om soms maar een paar centen. En nou is het heel bijzonder. Ik heb in de koffer een brief van Oom Kees gevonden. Oom Kees Goudsmit. Architect van een list om Joodse huizen uit Duitse handen te houden. Hij beschreef die in een brief. Ik vond het wel een fantastische brief. Want de rest is ook echt nou, het is helemaal Oom Kees. Beste Els, Els is dus mijn moeder. Er zijn verschillende kwesties die ik voor je uitgepuzzeld moet worden. Zo komen we terecht in Leiden. Sommige Leidse ondernemers spelen een cruciale rol bij het veiligstellen van de woning van de familie Kosman. Daarover schrijft oom Kees de brief. Punt 1, het huis. Die zaak zit zo. In het huis, op de witte singel nummer 19, woont haar moeder Els met haar ouders en haar broer. En als de deportaties beginnen in juli 1942, krijgt mijn moeder al heel snel een oproep om zich te melden in Westerbork. Els wacht de oproep niet af en duikt onder bij een echtpaar in Rotterdam. Vader Eduard overlijdt in 1942 aan een ziekte. Moeder Rachel blijft er wonen. Ze hoopt aan deportatie te ontkomen. En dan is dus mijn grootmoeder alleen in het huis in Leiden achtergebleven. Hm. En die hebben elkaar nooit meer gezien. Verschrikkelijk. Ja. Moeder Rachel wordt toch gedeporteerd. Maar heeft ondertussen maatregelen genomen om bezittingen veilig te stellen. Het huis. Tussen alle pakjes papieren vindt ze de bewuste brief van oom Kees, die hij direct na de oorlog aan haar moeder Els schrijft. Hij beschrijft de constructie die is bedacht om te voorkomen dat het huis in handen van de Duitsers zou vallen. Een van de buren, een ondernemer, leent 14.000 gulden aan zijn buurman. Die kan met dat geld het huis van de familie Kosman kopen. Het is buurman Emile Gobet. Hij wordt genoemd in de brief van oom Kees. De heer Gobet deed zulks om je moeder te helpen. Hij is een braaf man. Ook van de andere buurman vinden we foto's. Arie de Koster. Hij trad op als financier. Het is een bekende fabrikant. Hij was eigenaar van de toenmalige meelfabriek, De Sleutels. Zo hielpen buren elkaar. Fabrikant Arie de Koster leende het geld aan buurman Emile Gobet om het huis van de familie Kosman te kopen. Toen Leiden werd bevrijd en de oorlog was afgelopen, kwam Els terug van haar onderduikadres. Berooid. Familiekapitaal was geroofd. Moeder was vermoord en het huis voor een spotprijs verkocht aan de buurman. Als oom Kees zich er opnieuw mee bemoeit, gebeurt er iets wonderlijks. De Koster heeft gezegd, weet je wat, ik geef haar dat huis terug. Ik hoef dat geld wat ik voorgeschoten heb niet van Gobet terug te krijgen. Hoe toen verder dat geregeld is, weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat het huis dus teruggegaan is naar mijn moeder. Dat is toch een uitzonderlijk verhaal. Ja, ik vind het in ieder geval een heel mooi verhaal. En zo stond mijn moeder er ook tegenover. Hij is een keer een goed voorbeeld. Er zit iemand in grote nood en die wordt geholpen. Dit is het liefste verhaal uit de vastgoedboekenserie van Pointer Data, toch, Thomas? Ja, dat kun je denk ik wel zeggen. Ik denk in die bak met ellende wat al die mensen mee hebben gemaakt in de oorlogsjaren. Dat dit dan toch dit verhaal toch nog een soort van positieve wending voor die mensen krijgt. Als in dat er na de oorlog toch nog wat over was van hun spullen en dat ze dat van tevoren goed hebben geregeld. Dus dat is wel een verhaal. Uitzonderlijk noem jij dit. Jij bent Thomas Mulder. Je bent de maker van dit verhaal voor Pointer Data. En het bijzondere is hier dat het de buurmannen zijn die dat huis van de Duitsers kopen en het daarmee veiligstellen. Buurmannen. Buurmannen, ja, nee, super. Klopt. Dat viel meteen eigenlijk al op in die hele bak met data die we hebben. Staat precies beschreven van wie dat pand was, welk nummer die woonde en door wie het was gekocht en ook dienstadres. Dus op een gegeven moment zag ik dat het om de Witte Singel 19 ging. Dat was een Joods huis. En die werd gekocht door de eigenaar van Witte Singel 20. Dus ik vroeg me af, wat is daar in vredesnaam gebeurd? En 9 van de 10 keer gaat het om hele foute mensen. Dus ik was gewoon benieuwd, wat zit er hier achter dit verhaal? En wat je hier dus op een gegeven moment hoort, is dat de buurman dit niet met foute intentie heeft gekocht, om er zelf wat mee te doen, om zichzelf te verrijken, maar dat hij het gewoon heeft veiliggesteld. En dat is wel voor het eerst dat we zoiets hoorden, dat nou echt letterlijk naast de liefde als in de buurman heeft geholpen om het pand toch nog weer over te nemen van de Duitsers, zodat het niet in foute handen is gevallen. En dat is wel echt wel heel uitzonderlijk. Maar weet je nog wat je toen dacht? De eerste keer toen je dat in de smiezen had? Dat je ineens dacht van... Ja, ik dacht, eindelijk. Oh ja? Ja, we doen dit onderzoek al bijna 1,5 jaar. En er komt zoveel leed. We kijken, er is zo ontzettend veel nare dingen zijn er gebeurd. En plots krijgt dit verhaal dus zo'n andere wending. En ja, daar word ik zelf heel, heel vrolijk van, heel blij van. Even los van dat je dat altijd een beetje tussen aanhalingstekens moet zeggen, omdat er heel veel verschrikkelijke dingen zijn gebeurd met Joodse mensen. Maar eindelijk toch nog een sprankeltje hoop. De mensen waren toch ook nog heel veel goede mensen in de oorlog die hebben bijgesprongen. Dus ja, ik was daar. Ik dacht wel toen, ja, dit is echt een nieuw en een uniek verhaal. Ja. Ja. Het begint al met het openen van die koffer, jouw uitzending. Want dat was eigenlijk ook bijzonder. Ze had alles nog. Ja, ja, op een gegeven moment toen wij naar Leiden zijn gaan kijken, toen kreeg ik al heel snel een mailtje van een persoon die zei van mijn grootouders staan ook in die verkoopsbuger. En ik heb een koffer voor jou, die mag je helemaal inzien, want die zit boordevol met archiefmateriaal. En daar staat precies wat er met het huis van mijn grootouders is gebeurd. En ik las die mail en ik had die middag nog overleg. En ik denk, nou, dit is toch fantastisch. En nou, ik heb natuurlijk meteen een afspraak gemaakt. En ik ben bij haar langs geweest. En toen had ze alles al voor heel veel dingen voor mij uitgezocht. Dus ik zat daar aan een lange tafel al die documenten door te nemen. En het was zo fascinerend in de goede zin van het woord om te zien van hoe dat goed was bijgehouden, heel gedetailleerd van wat er precies met het huis van haar grootvader en grootmoeder is gebeurd. Ja, en dus dat wilden we graag gebruiken in de uitzending. En die koffer, die had ze dus nog. Dus daar zijn we ook mee begonnen, omdat het verhaal zich openbaart eigenlijk vanuit die koffer. Ja, want normaal voor data heb je niet zoveel tastbaar cijfertjes en Excel sheets en zo, maar dit was echt een fysiek bewijs. Ja, en dat is ook wel, naarmate je dit onderzoek wat vaker doet, dan weet je ongeveer altijd wel waar je gaat beginnen. Dus je start vanuit die data en die data ga je verder uitzoeken. Je probeert meer te weten over de Joodse mensen, over degene die het hebben gekocht, over de locatie, welke gemeenten erbij betrokken zijn. En dat zijn eigenlijk een beetje een standaard methodieken heb je daarvoor. Dus je gaat naar het gemeentearchief, maar dat houdt op een gegeven moment ook een keer op. Ja. En de meeste info ben ik nu ook wel van bewust ligt gewoon bij die mensen zelf, als dat er nog is. Want er is best wel veel gedetailleerd bijgehouden. Maar ja, je moet er wel toegang tot krijgen. En ik heb al het geluk van de wereld gehad dat de nabestaande van familie Cosman mij dat heeft kunnen bieden. Ja, dat hele vastgoedboekendossier, dat loopt dus al een tijdje en dat heeft echt impact. Dit is dan een heel mooi verhaal wat eruit springt. Maar behalve dat zijn er dus ook steeds meer gemeentes die ook onderzoek gaan doen. Hè? Wat is de stand van zaken nu? Ja, klopt. Inmiddels, ik moet even terug naar halverwege november. Toen hebben we een rondje langs alle gemeenten gedaan. En toen waren er 73 gemeenten. Zijn er 355 in Nederland? Ja, zoveel zijn er in totaal. Maar in de vastgoedboeken komen er 234 voor, geloof ik. Even uit mijn hoofd. Daarvan, van die ruim 200 gemeenten, deden de halverwege november, hebben er 70 gemeenten gezegd, wij doen onderzoek of hebben inmiddels onderzoek al afgerond. Dus 70 op die 230, dat is echt best wel veel. Ja. Ook wetende dat voordat we met dit onderzoek begonnen, er slechts 3 gemeenten dit deden. Ja. Hebben jullie dus bereikt door er al door aandacht aan te besteden. Ja, dat blijf je ook doen, hè? Dat blijven we ook doen. En inmiddels, want ik zei toen 70, maar een paar weken geleden kwam ook naar buiten dat 9 gemeenten samen onderzoek gaan doen. Dus dan ga je alweer richting de 80. Maar we blijven dit inderdaad doen, omdat wij vinden dat er tussen die ruim 7000 transacties allerlei verhalen zitten die ook nog niet zijn verteld. En waar mogelijk ook nog echt wel systeemfouten hebben plaatsgevonden. Of het nu gaat om gemeenten of over rechtsherstel, belasting, die misschien betaald, doorbetaald zijn. Dus we blijven er zeker nog heel veel aandacht aan besteden. En dat gaan wij van jullie horen. Dank je wel, Thomas, dat je hier was. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cooked myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? What my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, that's turned you round. If it's love, set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Reporters NL gaat over het dorp Meersen in Limburg, dat al jaren zou moeten fuseren met bijvoorbeeld Maastricht, maar dat niet wil. De inwoners van Meersen zijn vastbesloten het dorp voor zichzelf te houden. Een reportage van Joost Wilgenhof. Meersen heeft geen bestaansrecht als zelfstandige gemeente. Tot die conclusie komen de wethouders, nu ze voor de komende jaren een miljoenentekort voorzien, dat zelfs met hele zware bezuinigingen niet te voorkomen is. Zeker wanneer het over Maastricht gaat, ja, hier is toch wel de vrees van, ja, als we worden samengevoegd met Maastricht, dan worden we de buitenwijk nummer 53, zeg maar. Mm-hmm. En dan worden we het afgedankte kindje. Dat is de vrees. Zegt Jeroen Geerts, die voor het Dagblad de Limburger regelmatig de raadzaal van Meersen bezoekt. Meersen is een gemeente met 17.000 inwoners. De gemeente bestaat verder uit de dorpen Bunde, Geulen, Rotem en Ulestraten. Maar Meersen heeft een rijke historie, weet Jeroen Geerts. Ja, vergeet niet dat Meersen ooit in de middeleeuwen vele malen groter was dan het nu is. Het grondgebied van Meersen liep toen door tot aan wat tegenwoordig het station van Maastricht is. Bovendien, daartussenin is een groot gebied met prachtige kasteelachtige landgoederen. Fantastisch, een enorme rijkdom. Dat behoorde allemaal nog tot het grondgebied van Meersen. En dat is stukje bij beetje allemaal een beetje, noem het, ingepikt of geannexeerd. De vraag of Meersen als zelfstandige gemeente kan blijven bestaan, leeft al sinds 2016. Er zijn ooit wel eens gesprekken gevoerd met Valkenburg bijvoorbeeld. Er zijn gesprekken gevoerd met Beek. De meeste gesprekken zijn officieel gevoerd met Maastricht. Wat volgens de meeste experts ook wel de aangewezen kandidaat zou moeten zijn, als het daarop aan zou moeten komen. Ook de provincie Limburg bemoeit zich met de vraag of Meersen wel zelfstandig kan blijven. Maar in Meersen zijn sommige partijen daar natuurlijk wantrouwig, terecht. Zegt bijzonder hoogleraar lokaal bestuur Klaartje Peters. Want de provincie probeert hen richting herindeling te sturen. Omdat dat nou eenmaal rationeel gezien het verstandigste is. Die partijen willen daar niks van weten, dus die willen ook die begeleiding van de provincie niet. Ze zijn er wat hakken in het zand gegaan. In 2017 vraagt de raad een onafhankelijk advies van bureau Berenschot over de zelfstandige toekomst van de gemeente Meersen. Berenschot trok één duidelijke conclusie. Meersen kan zo niet verder. Meersen kan niet verder op de manier waarop het nu gaat. Het rapport Toekomstbestendig Meersen noemt een aantal redenen waarom Meersen niet op dezelfde voet door kan gaan. De personele organisatie bijvoorbeeld staat al geruime tijd heel erg onder druk. In combinatie met financiën. Ja, er zijn behoorlijk draconische maatregelen genomen de laatste paar jaren om het financiële evenwicht weer een beetje te herstellen. En dan krijg je besluiten als bijvoorbeeld een OZB-verhoging van 35%. Daarnaast noemt Berenschot de manier waarop de politieke partijen in Meersen met elkaar debatteren niet constructief. Het is vooral vliegen afvangen, vindt Berenschot. Ook is er onvoldoende stabiliteit in het gemeentebestuur. Politiek Meersen heeft eigenlijk al heel erg lang wel een beetje een reputatie. Heel veel wisselingen in colleges bijvoorbeeld. Er zijn maar weinig wethouders de afgelopen jaren die termijnen hebben volgemaakt. In de afgelopen 20 jaar waren er 8 verschillende coalities. Hoogleraar lokaal bestuur Klaartje Peters vindt die situatie ongezond. Wat er vanuit bestuurskundige oogpunt eigenlijk ongezond aan is, is dat ze natuurlijk ook niet meer bereid zijn om te luisteren naar hun eigen bestuurders, die al dan niet net aangetreden op een gegeven moment aan hen laten weten, jongens, het zou echt verstandig zijn om inderdaad samen te gaan met Maastricht. En dat kan ook heel goed. En dat ze niet naar die rationele argumenten willen luisteren. Dat vind ik als bestuurskundige onverstandig. Brug M 1882... Focus 1310, lokaal DNA 1817, Kijk 1547, CDA 1576 en het origineel 1158. Zo klonk de verkiezingsuitslag tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Vier partijen stappen in een college en noemen hun coalitieakkoord stabiel in verbinding. Maar na 2 jaar valt het college opnieuw over de herindelingskwestie. Er is vervolgens heel erg gediscussieerd van ja, waar willen we als meerste naartoe dan? Wat moet de toekomst dan zijn? En ondertussen zitten de ambtenaren met de gebakken peren. Want die weten nog steeds niet hoe hun toekomst eruit zal zien. Zelfs de OR brengt al onvrede naar buiten. Op een zeker moment heeft de ondernemersraad zich ook bemoeid met de politieke discussie. Het is eigenlijk geen gewoonte dat zo'n orgaan dat doet. Maar die hebben de noodklok geluid. Ja, het was eigenlijk een noodkreet. Er werd zo lang gediscussieerd over de toekomst van Meersen dat het personeel ook zoiets had van ja, waar zijn we over 1 jaar? Waar zijn we over 3 jaar? Waar zijn we over 5 jaar? Wanneer komt de versterking? Of gaan we naar Maastricht? Dat ambtelijk apparaat, die moeten ook weten waar ze aan toe zijn. En mensen vertrekken ook in dit soort chaotische tijden. Goede mensen vertrekken. Het is moeilijk om nog goede en nieuwe mensen te werven. Het is toch al moeilijk voor kleinere gemeenten, omdat ze minder goed betalen dan grote gemeenten. Dus ja, ik begrijp heel goed dat zij zeggen, oh ja, wees nu eens duidelijk. Er is uiteindelijk een knoop doorgehakt. Uiteindelijk was er een meerderheid in de raad die gezegd heeft, we willen toch echt zelfstandig blijven, daar gaan we voor, en that's it. Dit is natuurlijk niet een lange termijn oplossing. Gezien alles wat, hè, energietransitie, de omgevingswet die er aankomt. Ja, dat zijn enorme opgaven die gemeenten hebben. En als jij daar met een halve man en een paardenkop de strijd mee moet aanbinden, dat zie jij natuurlijk, als jij een goede wethouder bent, zie jij dat dat niet houdbaar is. En die gaat dat dan toch ook weer zeggen. En dan hebben we weer opnieuw dezelfde kwestie. Maar goed, voor nu is het weer even begraven. De laatste spreker die we hoorden was Klaartje Peters, bijzonder hoogleraar lokaal bestuur. Aan de lijn is Jeroen Geerts, verslaggever van de Limburger. Welkom. Hoi, dankjewel. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Jij bent zelf ook even te horen in de reportage. En weet je wat me opviel? Ik hoorde hem dus voor de tweede keer. Want deze is uitverkoren voor de kerstuitzending. En toen viel me op dat in 2017 Meersen zelf opdracht heeft gegeven tot een onafhankelijk onderzoek. En dat vervolgens de onderzoeksgroep Berenschot concludeerde dat Meersen in zijn eentje niet door kan gaan. Hoe viel dat onderzoek dan in de gemeente in 2017? Ja, dat is toen voor kennisgeving aangenomen. Het is eigenlijk pas later weer wat actueler geworden en is er over doorgepraat. Ja, vervolgens is daar een discussie uitgekomen waar we het afgelopen zomer over gehad hebben. Dus dat er toch meer krachten waren die het toch wilden proberen om voorlopig in ieder geval toch nog zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Nou, dus we hadden met z'n allen besloten, we doen een onafhankelijk onderzoek. En vervolgens besloten ze met z'n allen weer van, we negeren het, want we willen toch liever zelf. Ja, zo ongeveer. Niet met z'n allen, maar uiteindelijk kwam het daar wel op neer. Ja. Onderdeel van de uitkomst van het onderzoek was ook dat er weinig ambtenaren te vinden zijn om in Meersen te werken. Dus ze kunnen dan wel graag zelf doorgaan. Maar ze hadden dus gedoe met het vinden van personeel. Daarom zouden ze ook moeten fuseren. Zijn er nu wel ambtenaren? Nee. Nog steeds niet genoeg in ieder geval. Er wordt op dit moment er wordt hard aan het personeelsbestand gewerkt, dat wel. Door het besluit te nemen om zelfstandig te blijven, hebben ze ook besloten dat er dat de bezem flink door de organisatie heen moet. Dat er een soort nieuwe organisatie opgezet moet worden. Een revitaliseringstraject, zoals ze dat dan noemen. En dat betekent dat ze, zeg maar, bovenop de mensen die ze al zochten in de oude constellatie, er nog meer mensen bij zouden moeten. Ja, want waarom zouden ambtenaren eigenlijk niet willen werken voor zo'n standvastige dorp? Geen idee. Het schijnt toch moeilijk te zijn om geschikte mensen te vinden. Het is niet zo dat ze kiezen voor een grotere gemeente. Liever. Daar kan ik me ook iets mee voorstellen. Ja. Ja, dan komt ook nog bij dat Klaartje Peters, dus die bijzonder hoogleraar, die zei dat er een aantal dingen zijn waarom Meersen beter kan fuseren. En die zijn niet weggegaan. Hè? De energietransitie, de komst van de omgevingswet. En dat met anderhalve kop, een man en een paardenkop. Hoe gaan ze dat fixen? Geen idee. Nou, ik weet het niet. Ze hebben toch geprobeerd wel iets aan hun financiën te doen? Ze hebben geprobeerd dacht ik, om te zorgen dat ze in ieder geval de begroting rondkrijgen. Dat klopt, dat is gelukt. De begroting is inderdaad rondgekomen. Ja. Ja, dus ze hebben allerlei inkomsten overal vandaan geschraapt. Nou, wat er aan heeft meegeholpen is in eerste instantie... doordat er het hele traject naar regiesamenwerking met Maastricht van de baan was... dat scheelde veel geld. Er liepen verder ook geen onderzoeken meer naar samenwerkingsverbanden of fusiemogelijkheden. Dat bespaarde geld. En een grote slok op een borrel is geweest dat de uitkering die vanuit het Rijk richting de gemeente is gekomen... is aanzienlijk voordeliger heeft uitgepakt dan verwacht en voorzien. Oh, yes, dat was dus inderdaad een meevaller, want dat is bij iedere... Het is bij gemeentes wel verschillend, hè? Maar zij kregen meer geld. Ja. Ja. Ja. Nou zijn er in maart gemeenteraadsverkiezingen. Dus voor de komende 4 jaar is de begroting in ieder geval weer op orde. Ja, ja, oké. Dus ze gaan ook weer 4 jaar voor zichzelf kiezen. Dat is de bedoeling. Ja, ze hebben die knoop natuurlijk afgelopen zomer doorgehakt. Dus dat is voor die partijen die daarvoor gekozen hebben... in ieder geval wel het uitgangspunt. Ja. Dus hebben de inwoners nog keuzes? Nee, op dit moment niet. Maar de verkiezingen komen eraan. En er is één partij die zeer uitgesproken voor herindeling is. Ik weet niet in hoeverre partijen er echt een verkiezingsthema van zullen gaan maken. Maar jij gaat er wel heen om verslag te doen, neem ik aan. Uiteraard. Ja, om dat een beetje bij te houden. Wordt dus een spannend jaar voor Meersen. Nou, dan gaan we je zeker nog een keer horen in Reporters NL. Dus dank je wel dat je even aan de lijn wilde komen. Jeroen Geerts van de Limburger. Alle verhalen zijn na te lezen, te kijken en te luisteren... via pointer.kro-ncrv.nl. En als u een tip heeft of iets uitgezocht wil hebben... kunt u daar ook het mailadres vinden. Volgende week zijn we weer op deze zender op 2 januari... met het hele verhaal over de problemen die sekswerkers ondervinden... en die volgend jaar zeker gevolgen zullen hebben voor hen. Straks zijn Dijkstra en Even blij te horen vanuit het inloophuis Macom in Amsterdam... waar dakloze bezoekers kerst vieren. Veel plezier bij hen en van ons voor komende week alvast een vrolijk oud en nieuw. KRO-NCRV. NPO Radio 1. De coronamaatregelen worden weer aangescherpt. Het geluid van 2021. Entertainment binnen of buiten is niet langer toegestaan. Het interview met Harry en Meghan dreunt nog door in het Verenigd Koninkrijk. I just didn't want to be alive anymore. Als alles meezit, landt de ruimtesonde van NASA op Mars. Het NPO Radio 1 jaaroverzicht. Het geluid van 2021. Oudjaarsdag van 9:30 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Met ook nog eens aantrekkelijk veel voordeel. Zoals alle Oral-B. Nu tot 40% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie... en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Van Ameland tot Zuidwest-Amerika. Van avontuurlijke rondreis tot zorgeloos kamperen. De van A tot Z vakantiedeals van ANWB zijn begonnen. Boek daarom nu jouw zomervakantie met korting en geldteruggarantie op anwb.nl/vakantie. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Dit is de tijd van doen. Boodschappen worden bezorgd. robot stofzuigen en leenscooters staan om de hoek. Een fitte levensstijl wordt ons dus niet makkelijk gemaakt. Daarom is er ASR Vitality. Want ASR Vitality helpt en beloont je om dagelijks te bewegen. Met week, maand en jaar beloningen. Doe mee en meld je aan op asr.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. 8 uur,